jag än går, vart jag än ser, vill jag bara ge dig mer. Allt det som jag har, det vill jag ge till dig. För jag vet och jag kan ge dig allt som du begär, om du bara låter mig få vara där. Har sett dig varje dag på lunch ute på stan. Sen har jag bara tänkt på dig mest hela dagen. Hur ska jag våga fråga dig om din adress? För i min kontext så är du ett jätteläst. Vart jag än går, vart jag än ser, vill jag bara ge dig mer. Allt det som jag har, det vill jag ge till dig. För jag vill och jag kan ge dig allt som du begär, om du bara låter mig få vara där. Jag ändå, vart jag än ser, vill jag bara ge dig mer. Allting som jag har, det vill jag ge till dig. För jag vill och jag kan ge dig allt som du begär, om du bara låter mig få vara där. Ja, om